życiowy terminator, uliczny pustator. Dziś ma ci lato, synu, co ty na to? Na ulicy możesz spotkać mogumną postać, sobą chcę pozostać. Dzięki dumie uda mi się temu sprostać, dostać od życia tyle, ile jestem warta. Wyłożenie kart, ja poker sprawdzam, wchodzę, życiowy joker. Nokautuję każdego idiotę, a jeśli wkurwi mnie jakiś idiota, to zatańczę z nim grunwaldzkiego foxtrota. Dans makabry, pierdolony taniec śmierci, razem z kuzynami jak Stallone na krawędzi. Któryś mnie rozsierdzi, to używam pięści. Życzy mi się szczęści po części, jak chyba każdemu, lecz ku ogólnemu zdziwieniu ciągle tkwię w podziemiu, choć moje imię już na ustach wielu. Tu masz bazę, ciągle respektem darzę, na zawsze cenne koneksje z bazarzem. Po ulicy w nocy łażę i widzę te twarze skoncentrowane wokół cicho ciemnych zdarzeń. Rzeczywistość bez marzeń versus moi ludzie, prawdziwi gracze, jak mozambijscy się patrzę. Po funkcie ci wytłumaczę tych stref kilka znaczeń, wobec systemu wypaczeń wolę być sobą raczej. Nie kracz, bo wykraczesz, weź nie pierdol w bambu, mnie to nie podnieca. Wolę dojebać do pieca na kuzynostwa wiecach i nocnych zgromadzenia. Nic się nie zmienia, wojownicy podziemia. Bez ściemy, nasze rymy robią to, co chcemy. Wiemy to, dlatego je prezentujemy. Próbujemy przybliżyć je wam, mimo tremy, kasta, skład. Wciąż gadkę swą trenujemy, słów TKM-y, tam gdzie się okopujemy. Obskur styl szlifujemy, by z powodzeniem stać, gdzie najlepiej się czujemy, doskonale wiemy, dokąd jedziemy, oceń co proponujemy. O tym co mówimy, sami się przekonujemy. Poznajemy świat, w którym istniejemy. Wciąż w małym stopniu go kontrolujemy. Nie panikujemy, ważne to czego dokonujemy. O czym decydujemy, jak słabi się nie poddajemy. Wierzymy, że jak silni przeżyjemy. Przetrwamy, atakujemy. Atakujemy, atakujemy, atakujemy. Ja pchnę twój kark jak kat. Mój rym jak szachmat. Miałem ogromny fart, bo ze mną nie jeden lat. Pamiętaj to nie żart, liczy się kucha kark. Kark jak kart, mówię jak szachmat. Miałem ogromny fart, bo ze mną nie jeden lat. Pamiętaj to nie żart, liczy się kucha kart. Ponownie pijak i jak powiesz brzmi nijak. To twoja opinia, więc się chuj w nią wbijam i tak. Do przodu krok, nigdy w tył zwrot. To hippie hop jak prima sort, wbijasz wzrok, penetrujesz, prowokujesz mnie do zagrań złych jak psy. Ej ty, po co to? Zabij zazdrość, to zakończ to. Kurwiasz się, że wyszło, chciałbyś by prysło, niełatwo przyszło. Jak to? Czemu ty mi? Skoro ja ci źle nie wróżę, chcesz to powtórzę. Uwierz, ja ci źle nie wróżę, kwietu. Jeszcze z piętymi literami W jak cegła w murze. Spokoju nie burzę, jak pała w mą duże krety. A ty gadasz bzdety jak gazety. Pokroju świata kobiety. O mnie, o kolegach, że nam się przelewa. Za kołnierz nie wylewam, nie marnuję stylu. Nie szabruję, nie kopiuję, szukam spokoju, bo go potrzebuję. Niepotrzebnie mieszasz, faje z wódą się nastukasz. Potem problem szukasz, o własne nogi się potykasz. Głupoty gadasz, no z nie swoje sprawy wtykasz. Krytykujesz, własne gówno zrobić spróbujesz. Ocenisz czyjś trud, to cenisz, może wtedy zdanie zmienisz. Ja pchnę twój kark jak kat. Mój rym jak szach i mat. Miałem ogromny fart, bo ze mną nie jeden lat. Pamiętaj to nie żart, liczy się kucha kark. Ha ha ha ha. Ja pchnę twój kark jak kat. Mój rym jak szach i mat. Miałem ogromny fart, bo ze mną nie jeden lat. Pamiętaj to nie żart, liczy się kucha kark. Ha ha ha ha. Ducha hard, ducha hard, ducha hard.